aplikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 października, minęła 7. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Armia Izraelska odcięła miasto Gaza od reszty terytorium. Niemożliwa jest ewakuacja cudzoziemców, w tym Polaków. Prezydent Ukrainy stanowczo zaprzecza, by miał prowadzić negocjacje pokojowe z Rosją. Za nami szczególnie niebezpieczny weekend na drogach. Doszło do ponad 50 wypadków. Gaza przypomina miasto ruin, jest atakowane z lądu, morza i powietrza. Izraelskie wojska są prawdopodobnie gotowe do szturmu na centrum Gazy, gdzie swoje główne dowództwa ma mieć Hamas. O szczegółach Wojciech Cegielski. Przedstawiciele armii poinformowali w trakcie wieczornej konferencji prasowej, że żołnierze otoczyli Gaza City. Wcześniej informowano, że do szturmu ma dojść najdalej 48 godzin po tym, jak centrum enklawy zostanie okrążone. Gaza City to największe i najliczniej zamieszkałe miasto w strefie Gazy. Wiele swoich centrów dowodzenia ma mieć tam Hamas. Nie jest jednak jasne, jaka teraz panuje sytuacja w mieście. W wielu dzielnicach nie działają telefony ani internet, a część budynków już wcześniej została zbombardowana z powietrza. Nie wiadomo, ilu bojowników Hamasu może być teraz w Gaza City, ani ilu jest na miejscu cywilów. ONZ ocenia, że w sumie w całej Gazie z domów uciekło 1,5 miliona osób, czyli 75% całej populacji. Większość uciekinierów schroniła się na południu, zgodnie z zaleceniami izraelskiego wojska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim rozpatrzy dziś wniosek o wydanie listu żelaznego Sebastianowi M. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie wypadku na A1, w którym zginęło małżeństwo wraz z 5-letnim synem. Po zdarzeniu kierowca uciekł z Polski przez Turcję do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam został zatrzymany, czeka w Dubaju na ekstradycję do Polski. List żelazny to dokument, który gwarantuje podejrzanemu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procedury karnej, a oskarżony zobowiązuje się odpowiadać w procesie z wolnej stopy. Do tragicznego wypadku na A1 doszło w połowie września niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Na początku biegli ustalili, że Sebastian M. w momencie hamowania miał na liczniku ponad 250 km na godzinę. Później ustalono, że zanim zaczął zmieniać pas, jechał z prędkością 315 km na godzinę. To prędkość dwukrotnie wyższa niż dopuszczalna. Na drogach w ten weekend było wyjątkowo niebezpiecznie. Tylko w sobotę doszło do ponad 50 wypadków, w których rannych zostało 59 osób, 8 zginęło. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. W weekend funkcjonariusze drogówki nie złożyli radarów, mówi nadkomisarz Robert Opa z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. To też wzmożony czas pracy policjantów pionu ruchu drogowego na drogach wlotowych i wylotowych z dużych aglomeracji miejskich trasy. Okazało się jednak, że zagrożenie w ten weekend było większe niż w czasie minionych listopadowych świąt. Tylko w sobotę na drogach śmierć poniosło więcej niż łącznie w 2 dni Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, mówi komisarz Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. W całym kraju doszło do 52 wypadków, w których niestety zginęło 8 osób, a 59 zostało rannych. 1 listopada na drogach poniosły śmierć 2 osoby, a 2 listopada 5. W jesienną szarugę szczególnie zagrożeni są piesi. Apelujemy również do pieszych, aby zadbali o swoje bezpieczeństwo poprzez noszenie elementów odblaskowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj nie będzie prowadził dialogu w sprawie pokoju z Rosjanami, których określił mianem terrorystów. Podczas wywiadu dla stacji NBC News prezydent Ukrainy był pytany o medialne doniesienie, jakoby Stany Zjednoczone i Unia Europejska prowadziły z Kijowem tajne rozmowy na temat negocjacji pokojowych z Rosją. Na dzisiaj nie mam żadnych relacji z Rosją. Oni znają nasze stanowisko, stanowisko naszego kraju i narodu. Nie chcemy prowadzić żadnego dialogu z terrorystami. Prezydent Stanów Zjednoczonych, kongres, obie główne partie, wszyscy ci ludzie wiedzą, że ja nie jestem gotowy, by rozmawiać z terrorystami, bo ich słowo nie znaczy nic. Nie możemy zaufać terrorystom, bo oni zawsze wracają. Wołodymyr Zełenski przyznał jednocześnie, że sytuacja na froncie jest trudna, ale nie zgodził się z oceną naczelnego dowódcy Waleria Załużnego, jakoby wojna utknęła w impasie. Polscy wolontariusze pracujący na Ukrainie przygotowują się do nadchodzącej zimy. W Fastowie ojcowie dominikanie i wolontariusze organizują wiele inicjatyw, które pomagają cywilom i ofiarom wojny. Marzena Michałowska z Fundacji Charytatywni podkreśliła, że pomoc między innymi z Polski trafia do wielu regionów Ukrainy, a na miejscu prowadzone są działania wspomagające ludzi, którzy musieli opuścić swoje domy. teraz prowadzimy szkołę, przedszkole, w której większości to są dzieci socjalne, czyli półsieroty raczej wojenne, a także przesiedleńcy z Bachmutu i z innych ciężkich miejscowości, których najczęściej już nie ma na mapie Ukrainy. Poza tym prowadzimy rehabilitację dzieci niepełnosprawnych, ogromny hub humanitarny. Ta pomoc jakby, ona jest bardzo rozległa, bo rozdajemy żywność, robimy paczki żywnościowe, rozdajemy leki, wyjeżdżamy z pomocą humanitarną w najbardziej zapalne miejsca. W Festowie działa parafia, w której odprawiane są msze w języku polskim. Do dziś miasto zamieszkuje kilkuset Polaków, potomków polskich osadników, którzy pod koniec XVI wieku zakładali to miasto. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże, ale większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia mogą pojawić się po południu i wieczorem. Miejscami głównie na południowym wschodzie i wschodzie opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a jeżeli już o tym śniegu mowa, no to w Tatrach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 7 cm. Na termometrach od około 10 stopni w centrum do 13 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany w rejonach podgórskich dość silny i na to należy zwrócić uwagę, bo w Karpatach wiać może nawet do 120 km na godzinę. Zawieje i zamieci śnieżne, również to hasło się pojawia w prognozie pogody, jeżeli mówimy o górach. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 988 hektopaskali i będzie rosnąć. W weekend zorza polarna, ale to nie wszystkie ciekawe zjawiska. Do nietypowego zdarzenia doszło w Łodzi. Być może państwo widzieli lukę w betonie, który został wylany pod jedną z ulic. Wcześniej stał tam samochód i robotnicy ominęli to miejsce. Tam betonu nie wylali. Znane są też przypadki słupów, które stoją na środku drogi czy ronda. Intuicja podpowiada nam, że to nie jest jedyny przypadek w Polsce, więc o tych absurdach drogowych 2 2 i 7 3 czekamy na telefony. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my, proszę państwa, spędzamy razem czas do 8.45, a aktualnie 7 minut po godzinie 7. Pora na trójkę. Kupiłem sobie dżiny, buty, czapkę i pas. Opuszczam Amerykę, byłem tam 5 lat. Lecz tęsknię już tak bardzo, że nie mogę spać, nie mogę jeść. Marzeniem moim twarz zobaczyć, twoją jest. Wiozę torby z talami, a w cietalu wergami. Portfel cały wytkany dolarami. A ty cały nie. Taka piękna gra. Cały nie, ja ci to wszystko dam. Podjadę pod okienko twe, zastukam co sił. Nie będę stukał długo, bo szybę bym spił. A ty mi zaraz otworzysz. Jestem bogaty, więc możesz. Twój ojciec to w polu orze. Nie będzie mnie bił. Dam ci torby z darami, auto z darowkami. Portfel cały wytkany dolarami. A ty cały mnie. To taka piękna gra. Ja ci to wszystko dam. Dam ci torby z darami, auto z alupergami, portfel cały wytkany dolarami. Im dalej na północ, tym większe prawdopodobieństwo, że zaobserwujemy zorzę polarną, tą piękną łunę. Piękne widoki, tak jest. Z kolędy, tak? A jeżeli ktoś na południu mieszka, to zawsze zostaje mu internet albo telewizja, tam też można zobaczyć. A propos północy, mówiliśmy o wilkach, o atakach wilków na Warmii i na Mazurach. No i słuchacz w tej sprawie. W Finlandii na przykład jest też taki problem na dalekiej północy i tam po prostu państwo płaci odszkodowanie. Jak wypłacą parę milionów, to może się zastanawią, co z tym zrobić, jak to zabezpieczać i tak dalej. Jak, czy to można ubezpieczyć swoją hodowlę, to niech rolnicy ubezpieczają, ale generalnie wypłacać szkody za każde zagryzione zwierzę i tyle. Kwota niewielka, około 100 tysięcy złotych do tej pory zostało z tytułu odszkodowań wypłaconych. To oczywiście nie pokrywa wszystkich strat, a problem jest faktycznie realny. 11,5 minuty po godzinie 7 to my, proszę państwa, już nie na północ, ale tak w sam środeczek Polski się przeniesiemy, czyli do Łodzi, bo tam naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją. Po 7 pora na trójkę. Wróćmy wspomnieniami do tego, co przed weekendem. W piątek sieć obiegło zdjęcie z Łodzi, na którym widać auto otoczone świeżo wylanym betonem. Okazuje się, że wcześniej w sprawie próbowali interweniować strażnicy miejscy, ale zostawili tylko za wycieraczką mandat lub wezwanie. Auto otoczone betonem na remontowanej ulicy Legionów stało się hitem internetu. To tak, to prawda. Zaparkowany w niedozwolonym miejscu samochód uniemożliwiał wylanie, proszę państwa, nawierzchni na całej szerokości ulicy. został przez robotników przykryty folią, obstawiony deskami, a beton wylano wokół pojazdu, pozostawiając auto w miejscu pracy. Sprawa obiegła nie tylko Polskę, ale cały świat. Nowa atrakcja turystyczna jednak zniknęła z ulicy Legionów i pozostała po niej jedynie luka w betonie, która prawdopodobnie za chwilę również zostanie załatana. Mieszkańcy reagowali na zajście z rozbawieniem. Atrakcja była tylko przez jeden dzień, ale nawet na świecie już o tym mówią, więc przez jeden dzień zaistnieliśmy. Ale właśnie się troszkę zdziwiłem, że już samochodu nie ma. O samochodzie to słyszałem, no to że już nie zdążyłem zauważyć właśnie, że go stąd zabrali. I mnie to wcale nie zdziwiło, że ktoś padł na pomysł, żeby po prostu wylać beton wokół, więc zdziwienie jest z jednego powodu i z drugiego powodu, że tak powiem. Dzisiaj tak, szedłem właśnie do sklepu, że go nie ma, no a wczoraj to właśnie to tam w internecie widziałem, że taka sytuacja była. Proszę Państwa, to wyglądało jak jakaś instalacja artystyczna, jak jakiś manifest. Aż trudno uwierzyć, że to jest autentyczna historia i nie zamysł na przykład właśnie jakiegoś performera. Do tematu oczywiście będziemy wracać i czekamy na wyjaśnienie ze strony służb. Tymczasem, jak Państwo sądzą, kto powinien zapłacić za wypełnienie dziury, która została po samochodzie? No właśnie, to jest jedno z tych pytań, które od razu przychodzą do głowy, te pytania. Można na przykład też zastanowić się nad innymi przykładami absurdów związanymi z remontami. Proszę dać nam znać, jeżeli coś takiego wydarzyło się w Państwa okolicy. 2 2 i 7 3. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce beat. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam mur wczoraj w Hollywood, zniknął jak cię, zniknął jak cię. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam mur wczoraj w Hollywood, najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami, już nowy sen, jak ten. Pisze Sonic Youth, słońce zeszło i już go nie było. To był dla mnie cios, spałam w nim co noc. Dzisiaj pędzę gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą się, ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami, już nowy sen. Sandomierzu to jest po prostu królestwo PR-u. Przez całe miesiące była mowa o rondzie, które zrobiono. Znaleziono sposób, mianowicie namalowano okrąg. proszę sobie wyobrazić, przyszedł śnieg, nie było ronda. Kolejne miesiące PR-u, co by tu teraz zrobić, żeby ono wyszło z nad tego śniegu? To jest absurd drogowy. No jak to, co zrobić? No tutaj jak zwykle drogowcy powinni się wykazać i odpowiednio ten śnieg odgarnąć, żeby po okręgu taka obwódka była, a poza tym no znaki, tu może powinno być też taka informacja, że tu jest rondo. Nie jest łatwo narysować koło. Państwo wezmą kartkę i narysują tak od ręki koło. To nie jest proste zadanie. 20,5 minuty po godzinie 7. Polskiego Radia. Show me now, show me the arms of love dancing. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut po siódmej. O, właściwie już 7.30, jeżeli mamy być tacy precyzyjni. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Czas na kolejny Radio Nawigator Trójki. No i wszystko wróciło do normy. Naprawdę mocno się korkuje, zwłaszcza południe kraju. Obwodnica Krakowa bardzo zakorkowana. Kierowcy zatrzymują się przed węzłem Kraków Południe, długo przed tym węzłem i w korku jadą po węzeł Kraków Mirowski. To naprawdę kilka dobrych, złych kilometrów. No i też przypominamy, że na węźle, że na krajowy, że na Zakopiance, o, mamy przebudowę, zwężenie do jednego pasa na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa na wysokości miejscowości Gaj i to również skutkuje dużym korkiem. Zatory mamy również na Śląsku, na A4 przed węzłem Brzęczkowice na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. Kierowcy zatrzymują się i jadą po Katowice, czyli na odcinku A4 Mysłowice-Katowice, na S86 na obu jezdniach, czyli na tej drodze, która łączy Katowice z Sosnowcem. Ulice też miast aglomeracji śląskiej mocno zakorkowane. No i bardzo korkuje nam się obwodnica Warszawy, zarówno południowa, jak i S8. S8 tradycyjnie jest w stronę Wrocławia, a ta południowa, to tutaj korki mamy na węźle Konotopa, na jezdni, która prowadzi w stronę centrum Warszawy, a także na odcinku między węzłami Konotopa-Opacz. No i północ Polski, obwodnica Trójmiasta też mocno zakorkowana, zwłaszcza przed węzłem Gdańsk-Południe, który to jest remontowany, ale też za nim na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Także dużo cierpliwości i zapas czasu to chyba przede wszystkim. Serwis Trójki w skrócie, Romuald Wójcik. Ulicami Warszawy przeszła demonstracja z żądaniem natychmiastowego zawieszenia broni w strefie Gazy. Wzięli w niej udział przedstawiciele mniejszości palestyńskiej w Polsce i mieszkańcy stolicy. Podczas przemarszu niesiono palestyńskie flagi i skandowano hasła Wolna Palestyna, precz z kolonializmem, stop rzezi Gazy. Do marszu odniósł się na platformie X ambasador Izraela w Polsce. Przykre jest widzieć kolejną antysemicką demonstrację w Warszawie. Publiczne wsparcie dla inspirowanych nazistami dżihadystów musi zostać zakończone. Egzekwowanie prawa i edukacja są bardzo potrzebne, napisał jako Wliwne. Nie ustają poszukiwania Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo swego 6-letniego syna. Działania policji i innych służb skupiają się na 2 hektarach wokół zbiornika Lepusz w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Teren jest trudny i niebezpieczny. Mimo sprawdzenia zbiornika przez nurków nie zdołano dotrzeć do wszystkich części obszaru i do jego przeszukiwania będzie wykorzystywany specjalistyczny sprzęt. Trwają konsultacje z ekspertami, m.in. z zakresu hydrologii, powiedziała Karina Kamińska z pomorskiej policji. Na koniec zaproszenie do Radiobooka. Od dziś pierwsza część powieści Goethego Lata wędrówki Wilhelma Meistra. Mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Wilhelm Meister to młody kupiec, który marzy o tym, by pracować w teatrze, zostać aktorem. Wierzy, że sztuka może zmieniać świat na lepsze. Powieść należy do gatunku, który Niemcy nazywają Bildungsroman. Dosłownie znaczy to powieść o formowaniu się. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTubie i Facebooku. Kolejny serwis w Trójce o 8. A do 8.27 minut czas na ekonomię w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Jutro rozpoczyna się listopadowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Jak wiemy z szybkiego szacunku, inflacja w październiku wyniosła 6,5%, ale dla Rady kluczowa będzie nowa projekcja inflacyjna, mówi dr Marcin Czaplicki z SGH. Nie można wykluczyć delikatnej obniżki stóp w listopadzie, ale nawet jeśli się ona wydarzy, po niej czeka nas kilka miesięcy przerwy w zmianach stóp. I taki scenariusz najczęściej piszą na najbliższe posiedzenie Rady ekonomiści. Obniżka o ćwierć punktu procentowego i potem przerwa, aby sprawdzić, jak będzie się kształtować inflacja. A ta powinna dalej się zmniejszać, mówi doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesor Grażyna Ancyparowicz. Ja myślę, że ta inflacja rzeczywiście utrzyma się na poziomie, powiedzmy, około 6-7% do końca tego roku i w przyszłym roku raczej powinna powoli, ale jednak spadać. Warto pamiętać, że z końcem bieżącego roku przestanie obowiązywać tarcza antyinflacyjna. Jeśli nie zostałaby przedłużona, to według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego doszłoby do tymczasowego wzrostu inflacji o ponad 2%. Tymczasem bez zamrożenia cen w kolejnym roku gospodarstwa domowe zużywające do 2000 kWh energii zapłacą za nią o 68% więcej, czyli dodatkowo 100 zł miesięcznie. Tak wynika z raportu Forum Energii. Analitycy think tanku wyliczyli, że przy częściowym zamrożeniu cen i bonie energetycznym podwyżki wyniosą około 30%. Na rynek najmu wróciły niższe stawki. Stało się tak, bo skończył się wysyp ofert kierowanych do studentów, mówi Jarosław Sandowski z Expandera. Po 3 miesiącach wzrostów stawki najmu w ogłoszeniach wreszcie spadły i we wrześniu były nieco ponad 1% niższe niż w sierpniu. Największe spadki odnotowano w Sosnowcu, Gdyni, w Katowicach i w Gdańsku. Dolar kosztuje dziś rano 4 zł 14 groszy, euro 4,45, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski 5 zł i 13 groszy. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. W ciągu dnia więcej pogodnego nieba, zwłaszcza na południu oraz w centrum. Na północy przelotne opady deszczu, nad morzem możliwe także burze. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 w centrum, do 13 na południu. Wiatr będzie umiarkowany, w górach porywisty. Mam supermoce, mam supermoce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak noc, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich pasów, jak wytrawny gracz. Nie z grubej skóry, uszyty mam frak. Odważnie. Nocą tak jak noc, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich pas, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nie przez. powiedz słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle, mam super moce, dzwoń pod 998. Mam super moce, dzwoń pod 998. Mam super moce, dzwoń pod 998. Mam super moce, mam super moce. Mam super moce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz super moce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Telefon 998, proszę Państwa, nie zawsze pomaga, przynajmniej zadzwonienie na ten numer. W sprawie tego auta, które w Łodzi nie zostało zabetonowane. Wykonywaliśmy na parkingu parking, kładliśmy nawierzchnię i też ktoś zostawił samochód i pojechał sobie na wczasy. To jest wina nie tych wykonawców, tylko polskich sądów. Samochód stał, myśmy go nie mogli ruszyć, myśmy go ruszyli, przenieśliśmy go rękami. Potem gość przyjechał z wczasów, do sądu nas chciał podać, bo jakim prawem ruszyliśmy jego samochód i że uszkodziliśmy cudawianki. Musieliśmy mu wtedy, to było lat temu kilkanaście, zapłacić sporą kwotę pieniędzy, żeby nas nie ruszał, żebyśmy mieli po prostu spokój. To może pan z Łodzi tak specjalnie zrobił, że chciał ewentualnie dostać odszkodowanie za przeniesiony samochód, ale robotnicy się nie dali nabrać w tym przypadku i sam nocą wyjechał. Niczego nie można wykluczyć, tak jest. No właśnie, brakuje tego elementu, czyli nagrania z wyjazdu tego samochodu. Myślę, że to też mogłaby być taka sytuacja, którą nazywamy powszechnie w internecie wiralem. 20 minut pozostało do godziny 8. U nas za chwilę o sporcie i o sukcesach w tenisie. się tak rakietą rzuciła, powiedziała yeah po wygranym meczu. Iga Świątek. Ona przy takiej muzyce mogłaby wyjść na kort, lubi takie gitarowe brzmienie. No właśnie, to jak są walki bokserskie, to zawsze wychodzą przy jakiejś muzyce, a w tenisie chyba jest inaczej. No Iga Świątek wychodzi z muzyką w słuchawkach, ale z tego co wszyscy wiemy, to i Guns N' Roses, i AC/DC. Myślę, że Lenny Kravitz też by spokojnie mógł do tego repertuaru się dostać. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy, bo Iga Świątek zagra w finale WTA Finals w rozpoczętym w sobotę, a dokończonym tej nocy spotkaniu półfinałowym. Do 3-2 pokonała liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Tak to spotkanie skomentował obecny na trybunach kortu centralnego w Cancun tenisowy ekspert Adam Romer. Jak komentowali to fachowcy, był to chyba najlepszy mecz Igi Świątek w tym sezonie. Jeżeli może nie w całym sezonie, to na pewno w drugiej części tego sezonu. Rzeczywiście Iga Świątek w pełni zasłużyła na zwycięstwo, które odniosła nad Aryną Sabalenką. To zwycięstwo przyszło, można powiedzieć, zaskakująco łatwo, dlatego że mecz został wznowiony przy wyniku 2-1 dla Polki i po 30 serwowała Sabalenka i pierwsze dwie piłki pozwoliły Idze Świątek na kluczowe przełamanie w pierwszym secie. To sprawdzamy, jak gra wyglądała z perspektywy trybun na Półwyspie Jukatan w drugim secie. Niewiele się zmieniło, choć rzeczywiście poziom tego meczu z obu stron był naprawdę fantastyczny. Tylko życzyć, by wszystkie pojedynki WTA Finals stały na tak wysokim poziomie. Iga ma szansę, by Arynę Sabalenkę wyprzedzić w rankingu, ale do tego potrzebne jest jej kolejne zwycięstwo w kolejnym meczu w przesuniętym finale poniedziałkowym, w którym zmierzy się z Jessicą Pegulą. Amerykanka też, mówiąc kolokwialnie, w gazie, tak jak Iga wygrała wszystkie mecze grupowe w Meksyku i oczywiście ten półfinałowy także. Zapowiada się zatem spotkanie palce lizać i tak zapowiada je Iga Świątek. Jessie jest świetna, w pełni zasłużyła na grę w finale i wiem, że nie będzie łatwo. Pamiętam naszą niedawną bitwę w Montrealu i mam po niej sporo przemyśleń. Muszę się skoncentrować na sobie, bo ona jest niezwykle solidna i zdolna do rzeczy wielkich mentalnie. To, co mogę zrobić, to dać z siebie 100%. I'll try to do my best and give 100% and that's all I can do. Stwierdziła Iga Świątek. To teraz jej finałowa rywalka. Półfinałowa wygrana z Coco Gauff była 9. z rzędu Jessiki Peguli. Zwyciężyła też 14 kolejnych setów. Stąd pytanie, czy to jej najlepszy czas w karierze. To me, it doesn't feel like it. Nie czuję, żeby tak było, choć czuję się lepszą zawodniczką, może dlatego, że gram lepiej ważne piłki, częściej przełamuję podania rywalek, sama nie wiem. Może mam lepszy timing, ale nie powiedziałabym, że gram jakiś niewyobrażalny tenis. Oczywiście staram się grać mądrzej, bardziej agresywnie oraz skuteczniej serwisem. Zastanawiała się Jessie Pegula i proszę nie przegapić dzisiejszego widowiska, ten mecz Jessiki Peguli z naszą kapitalną dziewczyną od 23.30. A ja już się tak trochę o tej gebałem, że gdzieś tam straciła ten rytm, a tu takie fantastyczne... Ona właśnie, to jest ten jej geniusz, że człowiek się nie spodziewa, a tu nagle uderzenie. To jest po prostu znakomita zawodniczka. Świetna tenisistka i zawsze będę mówił to w nieskończoność. W sporcie, który jest popularny globalnie, gdzie rywalizacja jest ogromna, w tenisa grają miliony ludzi. No i dobra osoba też przy okazji, a ta czerwona sukienka robiła wrażenie. Wow, tak, to prawda. Krzysztof Łuniewski przygotował te informacje. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Czasami czuję się, jakbym latała. Ale czy ja serio latam, czy nie uderza strzała? Jak ptaki lecą wzwyż, to ja bym chciała poczuć w skrzydłach siłę wiatru i moc całego ciała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała. Sobie napisam oddychaj mała. Wszystko co masz w sobie wznosi słońce i ogień. Wiesz kim teraz jesteś, tym cała odpowiedź. Wszystko co masz w sobie wznosi słońce i ogień. Wiesz kim dziś jesteś, znalazłaś. Dziesięć minut pozostało do godziny ósmej. Proszę Państwa, czas na poranny felieton. Afera Calcia Polli, która wstrząsnęła włoską piłką po 17 latach, dobiega końca. Juventus wycofał się z ostatniego apelu przeciwko Interowi oraz włoskiemu Związkowi Piłki Nożnej. To może kosztować starą damę nawet 430 milionów euro. Włoski klub ma całkiem ciekawą historię powstania, o czym teraz opowie Państwu Tomasz Łysiak. W porze na trójkę czas na felieton. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Rzadko się zdarza, drodzy Państwo, by historia wielkiego klubu zaczynała się od ławki. A właśnie od takiej zwykłej ławki zaczęła się historia słynnego Juventusu. Skąd jednak ten turyński Juventus? No, tu, drodzy Państwo, musimy się przenieść do 1 listopada 1897 roku. Tego właśnie dnia kilku uczniów turyńskiego liceum klasycznego Massimo D'Azeglio po lekcjach postanowiło nie wracać do domu, tylko chwilę o tak usiąść pogadać na ławce ustawionej przy Corso Duca di Genova. I tam właśnie, siedząc i gadając od tak o wszystkim i o niczym, wpadli na pomysł założenia klubu piłkarskiego. Ktoś z nich spytał, a jaką nazwę wybierzemy? A któryś z chłopaków rzucił łacińskie Juventus, czyli młodość. I tak zaczęła się historia giganta piłki nożnej, nie tylko włoskiej, ale światowej. Stara dama, przypomnę, że Juventus w języku włoskim jest rodzaju żeńskiego, zaczęła zdobywać kolejne mistrzostwa, urastając w siłę. Słynne biało-czarne stroje w pasy, a zatem i żargonowe określenie kibiców i piłkarzy klubu Bianconeri, biało-czarni, to jednak wynik pewnej pomyłki, drodzy Państwo. Oto w początkowym okresie historii klubu piłkarze grali w strojach różowych. Nowe koszulki zamówiono w Anglii, jednak Brytyjczycy pomylili się. Z wysp dotarła dostawa kostiumów w biało-czarne pasy. Turyńczycy zdziwili się, popatrzyli na nie, pomyśleli chwilę, no i zaakceptowali ten wzór. Za jakiś czas dostali jednak nowe przezwiska. Zebry, no to było oczywiste, ale garbaci, drodzy Państwo, czyli gobbi po włosku, no to już brzmi dziwnie. A wszystko wzięło się od tego, że trykoty, w których grali piłkarze, miały długie rękawy i rozcięte tu na klatce kołnierzyki. I kiedy piłkarze biegli, powietrze wpadało do środka, nadmuchując sztucznie plecy. I tak miłośnicy i gracze Juve są złośliwie przezywani we Włoszech garbusami. Sami na to odpowiadają jednak, że to dlatego, że Juventus ciągle wygrywa.